Kwa hiyo ukajiona wewe unafanya mapungufu, hauelewi ihsani ya wazazi wako, basi wallahi wewe moja kwa moja umeshindwa kujitambua. Liannahuma sababa min al-adami ila al-wujud. Allama Ibn Kathir anasema kwa sababu wao ndiyo sababu kubwa ya wewe kuwepo katika ulimwengu huu. Hauja kuwepo katika ulimwengu, hakuna mtu alikuwa anakujua, nafasi yako uliokuwa nayo, ujana wako. Kwa hiyo lazima uwakumbuke wazazi. Hiyo ni miongoni mwa nukta muhimu sana katika kuelewa nafasi yako kawewe kijana wa Kiislamu. Ndugu zangu katika iman, kwa hakika kama tulivyosema kwamba ash-shababu akhtaru al-marahil fi al-islam, ujana ni marhala au ni hatua ya hatari zaidi katika Uislamu. Kupitia kijana unapojitambua katika kutekeleza ibada zako, kwa sababu ujana ndio fursatu lil-ibada, ni fursa adhimu katika kujitambua wewe katika kufanya ibada. Jione kwamba umekosa jambo kubwa sana kama kijana bado unasuasua. Kijana wa Kiislamu bado swala tano hazijasimama. Hiyo ni huzuni kubwa na ni masikitiko makubwa sana. Yaani kijana wa Kiislamu, swala tano katika maisha yako inatakikana iwe ni kama vile chakula au nguo unazovaa. Kama vile kijana unavyojishughulikia katika mwili wako, kwamba hauwezi ukatoka nje hata kwenda dukani mpaka uwe umenyosha vizuri nguo yako, uwe umejikagua, basi ibada kwako iwe ni jambo muhimu sana, kwa sababu ndiyo lengo kubwa la kuumbiwa sisi walimwengu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo fursatun lil'ibada wa kadhalika la shak li fursatun li ashiya'a kathirun jiddan, ni fursa ya kufanya mambo mengi, ambapo kama wewe kijana wa Kiislamu, kwa sababu ujana ni tharwa, utajiri mkubwa sana. Na ndio hata niliwatolea mfano al-ikhwa katika mhadhara uliopita, hata hizi hatua za mambo ya kuajiriwa katika kazi, kuna kipindi tayari wewe umri ukisha kwenda tayari, sasa unatakikana ustaafu, unakuwa at-taqaud warabu naita, unaingia katika nini, kustaafu. Tena kuna kipindi unalazimishwa kwamba wewe sasa hivi mwili umeshachoka, maradhi hayakai mbali na wewe, nguvu kazi imekwishamalizika. Kwa hiyo sasa unaambiwa sasa kaa pembeni. Kwa nini? Na wao watu wanataka uchumi, wanataka maendeleo katika makampuni yao, wanataka maendeleo katika kazi zao, lakini wanakustaafisha ukitaka ustaki. Fala aidu shababi alladhi madha, ndio yale aliyosema Sheikh Ibn Kathir kwamba ujana ukishaondoka hauwezi kurudi tena. Kwa hiyo hata ibada ya kijana, kwa yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas, ameitaja al-Imam al-Hakim katika mustadrak yake na akaisahihisha Allama al-Albani, Mtume alivyomwambia ightanim shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqmik wa hayataka qabla mautik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla shughlik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuusia yule kijana mambo matano, na ukiyaweka katika mizani yale mambo yote matano, kisha ukauleta ujana mbele yako, ndo utaona kwamba haya mambo yote bado yanarudi kwangu mimi. Kwa sababu jambo la kwanza alimwambia, iritanimu shababak kabla haramik, faidika na ujana wako kabla ya uzee wako. Kisha akamwambia, wasihataka kabla sakamik, na afya yako kabla ya maradhi yako. Katika mazingira ya kawaida yaliyozoeleka, kwamba mara nyingi vijana wanakuwa na siha njema zaidi, japokuwa hatusemi na uhai, umauti, maradhi yote yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Wapo wengineo Allah anampa mtihani toka anazaliwa, lakini mara nyingi kijana anakuwa katika siha njema, anakula akitakacho. Lakini kuna kipindi sasa umri ukishafika, wanaambia bana, hemu punguza baadhi ya vyakula, haya mafuta mafuta, sukari sukari, achana nazo, wanga huu achana nao. Maona limadha? Kwa sababu tayari wewe ujana wako umekwisha ondoka au unaondoka. Kwa hiyo sasa, ili kinga zako za mwili ziwe madhubuti, basi unaambiwa jiepushe na hili, jiepushe na hili, jiepushe na hili. Kwa hiyo fursa ya kutumia ujana Allah tabaraka wa taala ametaja ndani ya Qur'ani, amewataja ashabil kahfi, amewataja anbiya Allah, manabii wa Allah tabaraka wa taala, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Mitume wengi wanaambiwa baada ya kufikia ashuddahu, utu uzima, sasa tayari shatoka au ameshafikia sasa ile, ana mwili wa nguvu, ana uwezo sasa wa kusimamia mambo, Allah amempa hukma, amempa ilmu, amempa nafasi, amempa uwezo wa kufanya mambo. Hivyo hivyo Allah amewataja wale ashabul kahf, amewasifia kwa ujana wao, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kwamba wale walikuwa ni vijana. Allah tabaraka wa taala amewasifia kwa ujana, amanu bi rabbihim, walimuamini mola wao kisawa sawa, wazidnahum huda. Allah anasema na tukawapa uongofu, tukawapa nguvu. Kwa hiyo fa inna shababa hum a'zamu tharwati fil umma, lazima ndugu zangu tuelewe kwamba ujana ndio utajiri mkubwa sana katika umma huu wa Kiislamu. Min adh-dhahab al-ahmar au adh-dhahab al-abyad, kuliko hata dhahabu nyekundu, kuliko dhahabu nyeupe, hizo haziwi ni tharwa mbele ya vijana. Ujana ni utajiri mkubwa sana, itumikie ibada yako. Sisi Waislamu tuna bahati kubwa sana, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametupa Qur'an, ametupa sunna, ametupa a'imma, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, muongozo wetu. Qur'an ndio ile ile aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kijana na ujana wako huu unayo fursa ya kuhifadhi hichi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kuliko katika kifua chako kujaa mimbo mbalimbali, kujaa mambo mbalimbali yasiokuwa na maana. Tumia fursa yako ya kuisoma Qur'an al-Karim. Kijana ana uwezo wa kusoma kwa siku hata juzu nne, juzu tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukisoma herufi moja tu unapata thawabu kumi. La aqulu alif lam mim harf bal alifun harf wal lamul harf wal mimul harf. Ukisoma herufi moja tu unapata thawabu kumi, bali Mtume anasema sisemi kusoma alif lam mim ni kama herufi moja, bali ukisema alifun ni harf, thawabu kumi hizo. Lamu harf, thawabu kumi, 20 tena. Almimu harf, thawabu kumi. 30. Kwa hiyo mtu akisoma hata zile hurufu al-muqatta alif lam mim, tayari yeye amepata thawabu 30. Sasa sikwambii wewe ukaweka wirdu liyaumi, kila siku baada ya salati al-fajr nasoma juzu moja kurasa 30 au nusu yake kurasa 15 au kurasa 2, umepata thawabu kiasi gani? Bali kijana una uwezo wa kusoma zaidi ya hapo, lakini mtu mzima tayari umri umeshakwenda, akishika tu Qur'ani kasoma mstari mmoja wa pili, usingizi ushakuja, mwili wake umechoka. Wa inna ma nusaquna ila al-ajali wal aynu tandhuru. Ibn Kathir anasema kwamba sisi tunaiendea ajali, kila tukiamka tunaendea ajali, yani tunauendea umauti. Wal aynu tandhuru, na macho yanaona kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kunyanyua kilo 40, sasa hivi hata 20 siwezi. Yani mwili wako unakupa tafsiri. Nilikuwa na uwezo wa kukimbia kilomita 50 jogging, sasa hivi hata kilomita 5 siwezi. Wal aynu tandhur, jicho lako linaona, lina tafsiri, mwili wako una tafsiri. Nabii alayhi salatu wassalam aliwatumia vijana katika mambo mengi, aljihad fi sabilillah, katika nguvu kazi, katika kuchimba khandak. Kwa sababu gani? Tayari walikuwa wale vijana wana nguvu, wana uwezo, akili zao bado zimetulia, ana nguvu ya kufikiria, ana nguvu ya kutumia nguvu zake. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam alikuwa akiwatumia sana vijana katika suala zima la mambo ya kusimamia katika mambo ya ibada. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, ujana huu tulio nao ni fursa adhima tuliokuwa nao. Na ukitaka kujua umri wako unakwenda, waangalie wale ambao waliokuwa nyuma yako. Iwezekana walikuwa peke yako tu, sasa nyuma huku na wadogo zako karibia 5 au 6, wengineo washafika sekondari au wengine unasoma nao chuo. Kwa hiyo bado tu unaona kwamba ni muda wa kuto kufanyia kazi ujana wako vizuri, na kuona bado mtoto, kuona kwamba wewe bado, yani bado kwamba sasa ndio hasa unaingia katika dunia hii. Ad-dunya faniya, ad-dunya khulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifakum fiha liyanzuru kaifa ta'amaluna fattaqu ad-dunya. Mtume anasema hii dunia ni tamu na kijani kibichi, ukiangalia inapendeza, na ndio maana zile shahawatu dunia, matamanio, wazaharatu dunia, mapambo mbalimbali ya dunia ambayo ndiyo asilimia kubwa yaliyotuzunguruka hivi sasa. Unakuta kijana wa Kiislamu hajitambui, kwa sababu yale maisha ya kidunia ndiyo yamemvutia zaidi, kisha akajipa tuli la amal, matumaini ya kuwepo katika ulimwengu. Ajibtu liman nasiya almaut wa huwa yara man yamut, kwamba namshangaa yule ambaye anayekisahau kifo wakati kila siku anaona watu wanakufa, hata watoto wadogo. Mtoto amezaliwa leo anafariki. Vijana wenzetu wanatangulia mbele ya haki na tunawasindikiza. Kwa hiyo sisi hatuna mkataba na Allah tabaraka wa taala, lakini miongoni mwa mambo ambayo yanayomsaidia kijana huyu kuwa multazim katika dini yake, yapo mambo ambayo kutokana na mtu kuwa mpweke mpweke. Wapo vijana nasema bana mimi sitaki kuchanganyika na watu. Yawezekana pia alipewa nasaha hizo kwamba wewe ukitaka uwe mstari, upo kwenye mstari, basi wewe kuwa peke yako peke yako. Yawezekana ikakusaidia, lakini msaada wake ni mdogo sana. Inachohitajika ni musahabatu al-akhyar, kuchagua nafasi yako kama kijana wa Kiislamu, kuchagua ni nani ambaye utakaye suhubiana naye. Hili pia ni jambo muhimu sana, na ni jambo ambalo linao wavuruga na kuwapoteza vijana wengi sana. Kutokana na nini? Wewe kijana wa Kiislamu multazim katika dini, unaswali swala zako tano, lakini hauna usuhuba na watu wa kheri, hausuhubiani na ndugu zako katika imani, katika harakati mbalimbali, matokeo yake wewe unasuhubiana na tariku swala. Hatusemi watu Uislamu unakubali watu kufanyiana muamala mzuri hata na wasiokuwa Waislamu. Hili lazima lieleweke. Kufanya muamala mzuri, kuwaonyesha tabia nzuri. Lakini kuna yule unamwikhtari wewe ni nani atakaye kusaidia katika dini yako, ni nani atakaye kukunusuru wewe. Unsuru akhaka dhaliman au madhuluma. Mtume anasema mnusuru ndugu yako akiwa ni dhalim au amedhulumiwa. Vipi unamnusuru ambaye mtu dhalim anawadhulumu watu? Unamshika mkono kwamba ndugu yangu, huko unapokwenda siko. Wewe ni kijana wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu mpaka leo hii haujajua umuhimu wa ibada, kijana wa Kiislamu mpaka leo hii haujajua umuhimu wa kuijua Qur'an al-Karim. Kwa hiyo ndugu yako atakushika mkono, faqad kana as-salafu as-salih yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala al-jalisa as-salih. Imithibiti kwamba wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah tabaraka wa ta'ala awawezeshe kuwapata watu ambao watakao suhubiana nao kwa khairi. Kwa sababu kuna aljalisa salih na aljalisa salih sayya, kwamba mtu ambaye anakaa na mtu mzuri, ndio Mtume amefananisha ni kama yule hamil almisk, mbeba miski mafuta uzuri, huenda atakupatia au wewe utapata ile harufu iliyokuwa nzuri, kwa sababu ni mtu mwema unayesuhubiana naye. Kwamba huu ni muda wa sala, alafu yalla damshi tunzeto katika sala. Au atakuuliza hivi, vipi wakati wa sala umefika? Ah, bado kidogo basi. Lakini utategemea vipi wewe ambaye hana habari ya ibada atakukumbusha wewe? Na ndio maana imekuja katika alhadith ambayo aliyepokea al-Imam at-Tirmidhi na kaisaisha Allama al-Albani rahimahullah, fa'ana Hurayth, kutoka kwa Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu wa rahima, annahu qala, anasema Hurayth, qadimtu al-Madinata, nilikwenda Madina, faqultu, nikasema, Allahumma, ewe Allah, yassir li aljalisa salih, nifanyie wepesi mimi kupata kikao kizuri, kupata rafiki mzuri. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Sasa wewe fikiria, mtu anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwamba kupata kikao kizuri, mtu mzuri, kusuhubiana na watu wakheri, atakukumbusha bana leo si siku ya darsa, twende tukaisome sala. Kwa ndugu yangu mimi unajua sielewi kaifia tu sala, hata sala tu mina takbir ila taslim sielewi. Lakini ukiwa na ndugu yako atakufahamisha kwamba unaonaje tuhudhurie katika majalisu la ilmu, twende tukasome, au haya mambo mimi nayafahamu, leta risala fulani ni kusomesha au ni kuelekeze kaifia tusala. Kwa hiyo jione wewe Muislamu, kijana wa Kiislamu, umekosa jambo kubwa sana mpaka sasa hivi kama hauelewi hata sala, ile kaifia tusala, toka ile takbiratul ihram mpaka kutoa salamu, zile adhkari zake ukirukuu au iftitahu sala, ukishaleta takbiratul ihram unasemaje, zipi ukajua namna ya kutofautisha kati ya arkanu sala, nguzo za sala, wajibatu sala, mambo ya wajibu katika sala, sunanu sala. Mpaka sasa hivi unapokuwa kijana wa Kiislamu na hauyeelewi mambo haya na wala hauna jitihada, basi umeshindwa kujitambua, umeshindwa kuelewa nafasi yako kama kijana wa Kiislamu. Kwa nini hauelewi kaifiyatu sala? Wa hiya awwalu ma yuhasabu min 'abdihi yawm al-qiyama. Hiyo sala ndiyo jambo la kwanza ambalo atakayohesabiwa mje siku ya kiyama. Kwa hiyo lazim kutumia fursa, ndugu zangu, katika suala zima la kusuhubiana na watu wa khairi. Al-ulamau wanawavyoni wanasema katika musahabatul akhyar, ndani zake zinapatikana kuna haqu sahibi ala sahibihi. Kwa sababu ukisuhubiana na mtu wa khairi utaelewa haki ya rafiki juu ya rafiki yake. Watu wengi wanaelewa haki ya mume kwa mke au mke juu ya mumeo, hizo zinafahamika na wengi tu. Akitaka kuingia katika ndoa, basi moja kwa moja utaona anahitaji kwamba kufundishwa zile ahkami zinazofungamana na mambo ya ndoa, haki ya mume juu ya mke na haki ya mke juu ya mumewe, ambayo ni muhimu sana kwa vijana ambao hawajaliendea jambo hili au wameliendea lakini hawaelewi mambo hayo. Sasa hivyo hivyo kuna haki ya sahibi ala sahibihi, haki ya yule sahibu ambaye wewe kama kijana wa Kiislamu ambaye unatakiwa kusuhubiana naye, au wewe mwenyewe unaye rafiki yako lakini pengine haujui kwamba kweni mimi nina haki gani juu ya huyu rafiki yangu, tuna miaka mitano au kumi, ni marafiki lakini haki zangu kwake yeye ni zipi? Zipo nyingi, tutazisoma baadhi ambao umetaja ahadul ilmi. Anasema jambo la kwanza kabisa ni musaadatuhu ala umuri dinihi wa duniahu. Ukiwa na rafiki yako, jambo la kwanza ni kumsaidia yeye katika dini yake pamoja na dunia yake, kwamba kweli huyu ni sahibi yangu, rafiki yangu, na sharia imeagiza tusuhubiane, tukae vizuri, lakini ni jambo gani mimi natakiwa nilifanye? Unatakiwa kumsaidia yeye katika dini yake, kumuondoa katika mambo ya hovyo hovyo. Wallahi ndugu zangu katika iman, usuhuba, urafiki, ujamaa una athari kubwa sana. Wangapi walikuwa hawafanyi ibada lakini kwa sababu tu amesuhubiana na mtu wa ibada, moja kwa moja naye ameanza kufanya ibada, kwa sababu moja kwa moja ataona Sasa rafiki yangu, wewe si ndugu yetu katika imani, wewe si Muislamu, wewe si mwanachuo mwenzangu, au wewe si tunatoka sehemu moja? Unajua watu wanasuhubiana katika mambo mengi. Wapo ambao wamesuhubiana kwa sababu wanasoma pamoja, wapo ambao wanasuhubiana kwa sababu wanatoka katika mji kabila moja, wapo watu wanasuhubiana kwa sababu wanakaa mtaa mmoja. Kwa hiyo hivyo hivyo, kwa hayo yote ambayo utakayosuhubiana nayo, vijana wengi wameathirika kwa ajili ya dini kwa kupitia marafiki, lakini pia bila asaf vijana wengi vile vile wameathirika katika mambo ya hovyo, ikiwepo mambo ya miziki, ikiwepo mambo ya usanii mbalimbali, ikiwepo mambo ya kuacha swala, ikiwepo mambo, wapo vijana wa Kiislamu wanalewa, wapo vijana wa Kiislamu mpaka kiti moto pia wanakula. Fanasallallahu salam, ndio tunavyosikia wanavyosema. Sasa kwa nini mpaka mtu amefikia mpaka kufikia kuyafanya ile kabair dhunub, yani madhambi ambayo yaliokuwa makubwa, ukiangalia ni ile musahaba, ni nani anasuhubiana naye? Kwa hiyo jambo kubwa kabisa ni musaadatuhu ala umuri dinihi wa duniahu, juu ya dini yake na dunia yake. Hivyo hivyo anaweza pia akamkumbusha lengo la kuwepo hapa, anapoona kwamba kijana wangu, rafiki yangu amepoteza mwelekeo, anamsaidia katika jambo lake, hata katika dunia yake, kwamba ndugu yangu umesahau lengo, kwani sisi tumekuja kucheza hapa au tumekuja tukupoteza muda hapa? Kwa hiyo ndio hapo anamshika mkono, na ndiyo maana kama mtu akitaka kunyooka kupitia masahib, wallahi atanyooka. Lakini kama mtu ataona kwamba huyu rafiki yangu ananiletea mambo ya kizamani, basi moja kwa moja hapo ndio itakuwa farqa. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema katika sunna yake, mwenendo wake, utaratibu wake, Allah tabaraka wa ta'ala hawaachi watu hivi hivi katika hali waliokuwa nayo, mpaka apate kuwapambanua alkhabitha min at-tayyib, aliye muovu kwa mwema. Yani lazima wapambanuliwe, mchele uko wapi, chuya ziko wapi. Kwa kuwa huyu sahibu hawezi akakubali kuona ndugu yake anaingia katika shimo,